نغمه هایی از موسیقی ایرانی تقدیم به هموطنان گرامی. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عشق می‌خواست از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب و دل خرم زد. روز و شب در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. عیز عشقت عالمی ویران شده، قصد این ویرانه کردی عاقبت. در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. ای ز عشقت عالمی ویران شده، قصد چشمش به غمزه خنده دلها بکنده در دام گیسو هر ماه روی بینی کندر جهان بود مفتول خود کردن خال هندو هرگز ندیده زندگیم تو و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنم همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو برنامه‌ای که شنیدید در مایه افشاری و با همکاری اهدیه تنظیم گردیده بود. آهنگ‌ها و تنظیم برای ارکستر از ورقا. اشعار ترانه‌ها به ترتیب از مرصع و اندلیب. سایر اشعار از حافظ، فخرالدین عراقی و مولوی. گوینده بهنوش. جانتان خوش باد.